O ile więcej luzu by było na tym świecie, tak nikomu by się nie chciało walczyć w sumie wtedy. Tak się zastanawiam. To żyjemy w dobrym państwie. Mamy dobrych ziomków, zaufanych, omerta cały czas na osiedlu. Wszystko można załatwić, jak nie na stole, to pod stołem. Co tu dużo mówić? W takim razie chciałbym wam teraz zaproponować taką oto konwencję zmiany na rzecz tego państwa, która może nastąpić za 50 lat albo nigdy, ale w każdym razie na pewno byłaby dowcipna i byłbym w tym najgorszy.